gdy byłem małym chłopcem, powiadali do mnie tak: będziesz kochał mnóstwo kobiet, lecz do Anki nie idź sam. Gdy dorastać zaczynałem, poznawałem wokół świat, masę dziewcząt obracałem, z jedną było coś nie tak. To napalona akta, pozdrań miasteczek i wsi. Przypomnę tamte dni, kiedy byłem tym nagankiem, który sam to robił dym. Teraz jestem piękny, młody, no i tutaj dla was gram, byście tylko nie spotkali tej dziewczyny, którą znam. Ucieka w las.